الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. حصہ ثانی سورت برائے نفی شرک فعلی. رحمت اللہ ٹھیک کرو بھائی, شرک فعلی کی چار کون سی قسمیں ہیں؟ آل ابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا. حصہ ثانی سورت برائے نفی شرک فعلی. ورنہ سارے محبت سے بتاؤ شرک فعلی کے عنوان کتنے ہیں؟ نمبر ایک تحریمات اللہ, کیا مطلب جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو. نمبر دو تحریمات غیر اللہ, جن چیزوں کو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کیا ہے وہ حرام. نمبر تین اللہ کے نام کی نظر نیاز حلال ہے کہ حرام؟ حلال. اور نمبر چار نیازات غیر اللہ, غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حرام ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ, حصہ ثانی سورت برائے نفی شرک فعلی, دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم. مولانا یہ تو بتاؤ دلیل نقلی کیا ہوتی ہے؟ دعویٰ منوانے کے لیے. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ سات قسمیں اس کی ہیں. ایک تھی از انبیاء تفصیلا, ایک ان میں یہ تھی, یہ آ گئی حضرت ابراہیم سے دلیل نقلی تفصیلی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ, اور جب معین کر دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت, جگہ بیت اللہ شریف کی ہم نے مقرر کر دی. بول عثمان یہ تو پوچھو ربط کیا ہے پچھلی آیتوں کا اور ان کا آپس میں؟ ربط کیا ہے, تعلق کیا ہے؟ پیچھے ذکر تھا مولانا بڑی کتابوں والے حبا مفتیان کرام والمسجد الحرام, پیچھے مسجد حرام کا ذکر تھا, مسجد حرام کی مناسبت سے بناء کعبہ کا ذکر شروع کر دیا, کعبہ کے بنانے کا ذکر شروع کر دیا جو مسجد حرام میں واقع ہے, اس کے حکام کا ذکر. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور جب معین کر دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ, گھر کی جگہ, اپنے گھر کی جگہ. اللہ تشرک بی شیئا, حکم کیا دیا؟ حکم دیا یہ کہ نہ شریک بنانا میں اللہ کریم کے ساتھ کسی چیز کو, صرف میرے نام پر بنانا ہے, میں اکیلے کے نام پر بنانا ہے. وَطَحِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ, اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے. پاک رکھنا, کس سے پاک رکھنا؟ حضرت قتادہ اور مجاہد فرماتے من الشرک, شرک سے پاک رکھنا. تم کیسے ابراہیمی ہو مکے والو؟ جس ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا تھا میرے گھر کو شرک سے پاک رکھنا, تم نے 360 بت رکھ کر شرک شروع کر دیا ہے, کیسے تم ابراہیمی ہو؟ لطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے ایک, والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے دو, نمبر تین رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا. ظاہری طور پر بھی پاک ہونا چاہیے, حقیقی طور پر شرک سے بھی پاک ہونا چاہیے. تطہیر کتنے قسم ہو گئی دو؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور اعلان کر میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے درمیان حج کا, لوگوں میں حج کا اعلان کر. حج کا نیچے فرضیت حج, کس کا؟ بالحج, فرضیت حج, حج کے فرض ہونے کا اعلان کر. یا تو کر یارن, اسی اطلاع کی وجہ سے آئیں گے تیرے پاس پیدل, پیادے پیدل. وَعَلَىٰ كُلِّ زَامِرٍ, اور اوپر ہر پتلی کمر والے اونٹ کے, پتلی کمر والے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے تیرے پاس, تیرے پاس یعنی کعبہ شریف کے پاس. پتلی کمر والا کیوں فرمایا؟ اب آپ ذہن حاضر, لمبے سفر ہونے کی وجہ سے اونٹ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے دبلے پتلے ہو جایا کرتے تھے. یاتینا من کل فج عمیق, آئیں گے تیرے پاس ہر راستے دور سے, دور دراز کے راستوں سے سفر کر کے آئیں گے. لیشہدوا منافع لہم, لیشہدوا منافع لہم. سبحان اللہ, اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اس کو یہاں سے کاٹو, یہاں سے کاٹو نیازا, اللہ کا بیان یہاں سے کاٹو. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ, اس پر لکھو نیازات اللہ کا بیان. یہاں سے تیر کا نشان بنا دو آپ کی مرضی, اور یا نیا لکھو آپ کی مرضی. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ حاضر ہوں فائدوں کو جو ان کے لیے ہیں, بے شمار فائدے ان کا انتظار کر رہے ہیں, آئیں فائدے حاصل کریں. نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی یہاں آؤ اور اللہ سے طلب کرو منفعت, فائدہ طلب کرو, منفعت یہاں سے ملتی ہے, یعنی اللہ کی نیاز دو, آؤ فائدے ڈھونڈو. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ, اور چاہیے کہ ذکر کرے اللہ کا نام, فی ایام معلومات, مقررہ دنوں کے اندر. کون سے دن؟ 10, 11, 12 ذی‌الحجہ, ان دنوں میں اللہ کو یاد کریں. کس پر؟ اللہ رزقہم من بہیمۃ الانعام, ان پر جو دی ہیں اللہ نے ان کو, رزقہم دیے ہیں اللہ نے ان کو, کیا دی ہیں؟ من بہیمۃ الانعام, یعنی چوپائے, جو چوپائے اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا نام ذکر کریں. یہ نیازات اللہ, جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے, اللہ کے نام کی نیاز. ایک جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس بڑا قیمتی, منافع دینیہ مقصودہ, پڑھو. حج پر جانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصود یہ ہے دینی فائدے حاصل ہوں, گناہ معاف ہوں, غلطیاں معاف ہوں, اللہ درجے بلند کرے, یہ دینی فائدے مقصود ہیں. نیچے لکھا ہے دنیاویہ, دنیاویہ تابعیہ, دنیا کے فائدے تابع ہیں. کیا مطلب؟ مقصد دین ہونا چاہیے, حج کرنے بندہ جائے, اگر حج کے سفر کے دوران کوئی دنیا کا فائدہ مل جائے, مقصد دنیا نہ ہو, مقصد کیا ہو؟ مقصد دین, مقصد کیا ہو؟ اور اگر اس مقصد دینی کے دوران کوئی دنیا کا فائدہ مل جائے تو جائز ہے, بندہ اٹھا سکتا ہے. یہ حضرت نیلوی شاہ صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مولانا محمد امین صاحب اترا والے خاتم القرآن, پرانی باتیں, حج پر گئے تو خالص گھی لے کر گئے. حضرت نیلوی صاحب فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ پرانا چونکہ دور تھا نا, یہ حج پر گئے تو گھی کے ذریعے سارا حج کا کرایہ نکل آیا. حضرت فرماتے تھے, ان کی بات میں نے نقل کر دی, بندہ وہاں پر جائے کوئی چیز بک رہی ہے بازار میں, حج کر رہے ہوں گے, کیا چیز ہے؟ اچھا جی یہ زیور ہے, چلو لے لیا, یہاں کر بیچ دیا, نفع ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا جا رہا تھا, اپنے پاس کوئی چیز تھی, مقصد چیز بیچنا یا خریدنا نہیں تھا, ویسے خیال ہے اگر میں یہ چیز بیچ دوں شاید اچھے پیسے اس کے مل جائیں, بیچ دی, پیسے مل گئے, ٹھیک ہے. مقصد دین ہونا چاہیے, مقصد. آگے, جیسے گوشت, قربانی, تجارت, یہ دنیا کے فائدے تابع ہونے چاہیے. نمبر 2, دنیاوی یا مقصودی یا ناجائز, بندہ یہ مقصد لے کر جائے میں نے دنیا کا فائدہ اٹھانا ہے, یہ جائز نہیں ہے, مقصد دین کا فائدہ ہونا چاہیے. فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, پس کھاؤ تم ان جانوروں میں سے, ذبح کرو, اللہ کا نام لو, خود کھاؤ. وَأَطْعِمُوا, اور کھلاؤ, الْبَائِسَ, تنگ دست کو, الْفَقِيرَ, محتاج کو. لِكَوْ اِسْتِحْبَابًا, بہتر یہی ہے غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاؤ, خود سارا کھا لو, کھا سکتے ہو, بہتر یہی ہے ان کو بھی کھلاؤ. ثم لیکلوا تفسهم فکلوا منها کا جملہ سنو, بعض کفار کا خیال تھا کہ قربانی کا گوشت بندہ خود نہ کھائے. سن رہے ہو؟ کس کا؟ عباس کفار کا یہ خیال تھا، فرمایا نا خود بھی کھا سکتے ہو کوئی منع نہیں ہے۔ سم یغلو تفسہم، سبحان اللہ، سم یغلو تفسہم ولیوفو نذورہم ولیطوفو بالبیت العتیق، پھر چاہیے کہ پورا کریں بعد از قربانی، قربانی کرنے کے بعد حاجیوں کو چاہیے پورا کریں، کیا پورا کریں؟ تفسہم اپنے مناسے کے حج، قربانی کر کے فارغ نہیں ہو گئے ہو، پھر بھی جانا ہے منا کے اندر، اللہ کو یاد کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، کنکریاں مارنی ہیں، بعد میں بھی مارنی ہیں، 11, 12, 13 کو مار کر آئے تو اور زیادہ ثواب۔ سمل یکزو تفسہم، ایک منا چاہیے کہ پورا کریں حج کرنے والے اپنے مناسے کے حج، ولیوفو نذورہم، دوسرا معنی کرتا ہوں، سمل یغزو تفسہم، پھر چاہیے کہ دور کریں میل کچیل اپنا، کیا پڑھو تو صحیح، کیا میل کچیل اپنا دور کریں، خیال کرنا مولانا خیال، سمل یغزو تفسہم چاہیے کہ دور کریں قربانی کرنے کے بعد اپنا میل کچیل، میل کچیل دور کریں، پھر کیا مطلب؟ یعنی احرام کھول دیں، یعنی احرام، کہو ایک جملہ سنانا ہے حضرت شیخ پنجبیر کا، سمل یغزو تفسہم احرام کھول دیں قربانی کرنے کے بعد محل کچیل دور کریں، سبحان اللہ، شیخ پنجبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مولانا محمد طاہر رحمت اللہ نے، خالی جسمانی محل کچیل دور نہیں کرنا بلکہ روحانی محل کچیل بھی نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں کہ حج کرنے کے بعد شرک کرنا شروع کر دو، صرف جسمانی محل کچیل نہیں روحانی محل کچیل بھی دور کرنا ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، مولانا دوسرا معنی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ پورا کریں اپنی نظروں کو، نیچے لکھا ہے نیازات اللہ کو پورا کرو، اللہ کے نام کی نیازوں کو پورا کرو، وَلْيَطَّوَّفُوا، حضرت شیخ پنجبیر نے فرمایا، ثُمَّ لِيَغْزُوا تَفَسَهُمْ، روحانی میل کچیل بھی دور کرنا ہے، یہ نہیں کہ حج کرنے کے بعد شرک کرنا شروع کر دو۔ اسلام آباد اترو، جی میاں والی باغ میں جائیں گے، پہلے گولڈے شریف کا سلام کر لیں، قبر کا طواف کر لیں پھر جائیں گے، یوں نہیں کرنا۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ولیت چاہیے کہ پورا کرے اپنی نظروں کو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، شیخ پنجبیر نے منع کیا، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پورا کرے اپنی نظریں اللہ کے احکامات پورے کریں، کیا یوں نہیں ہے حج کر کے آیا نماز کی چھٹی، حج کر کے آیا داڑھی چاٹ، یوں نہیں ہے حج کر کے آیا روزے چاٹ، حج کر کے آیا زکات نہیں دیتا، حج کر کے آیا سود پہ سود کھائے جا رہا ہے، شیخ پنجبیر نے فرمایا، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ پورا کریں اللہ کے حکامات، یوں نہیں ہے کہ حج کر کے چھٹی ہو گئی ہے پاک صاحب بن گیا ہے، یوں نہیں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ چکر لگائیں قدیم گھر کے، انہوں نے پرانا لکھا ہے اس کو، ٹھیک کرو پرانا، نون لہنا، چاہیے کہ چکر لگائیں طواف کریں قدیم گھر کے پرانے گھر کے، اقبال نے کہا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا، اب شیر کی تشریح کیا ہے، ہم اس کے پاس باں ہیں، ہم اس کی نگرانی کرنے والے ہیں، خیال کرنے والے ہیں، اور وہ ہمارا پاس باں ہے، کیا مطلب؟ جتنے تک کعبہ ہے دنیا ہے، قیامت سے پہلے پہلے کعبے کو اٹھا لیا جائے گا، ایک چھوٹی پلڑی موٹی پلڑیوں والا حبشی گرائے گا، وغیرہ وغیرہ، لمبی تفصیل ہے بعد میں۔ دوسرا معنی، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سبحان اللہ، مرنا خیال کرو، مانا کر رہا ہوں، چاہیے کہ طواف کریں بالبیت العتیق، آزاد گھر کا۔ نام کے معنی کی دام کیا مطلب؟ دیکھنا میرے طرف، جملہ سناؤں۔ ہر ظالم، حاجی عبدالرزاق صاحب، ہر ظالم اور جابر کے اقتدار سے اللہ نے کعبے کو آزاد رکھا ہوا ہے۔ کعبے میں کسی کی بادشاہی نہیں چلتی، یہ آزاد ہے۔ کیوں فرمایا؟ وَلْيَتَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جو قوت اس گھر کو برباد کرنے کے لیے اٹھی، اللہ اس قوت کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ دو مطلب عرض کر دیے۔ ذالک، یہ حکم تو سن چکے ہو، ایک اور بڑی قیمتی بات ذہن حاضر کرو۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، ایک اور جملہ، پیچھے جو سبق ہم نے پڑھا، ایک تو منافع والحاشیہ آپ کے پاس ہے، ایک اور حاشیہ تو میں اپنا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کعبہ بنانے کا مقصد، کعبے کو آباد کرنے کا مطلب، مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک، عقیدہ توحید کا پرچار۔ نمبر ایک، جملہ ذہن نشین کر کے سننا، عقیدہ توحید کا پرچار۔ نمبر دو، معبد کی تطہیر، عبادت والی جگہ کو بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ نمبر تین، اجتماع حج، حج ہو، لوگ آئیں، فائدے اٹھائیں، اور جو دن مقرر ہیں اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اللہ کے ذکر والا ولولہ تازہ ہوتا رہے۔ جو لوگ کٹھے ہوں، جانوروں کی قربانیاں کریں، محتاجوں کی غذا کا انتظام ہوتا رہے۔ ان مقاصد کے لیے کعبے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اب کیا کریں؟ لکھو جملہ۔ کیا عرض کیا؟ نمبر ایک، لیشہدو منافع لہم، توحید کے عقیدے کا پرچار ہو۔ نمبر دو، معبد کی تطہیر ہو۔ نمبر تین، حج کا اجتماع ہو، لوگوں کو فائدے حاصل ہوں۔ نمبر چار، جو مخصوص دن ہیں ان میں اللہ کے ذکر کی گونج ہو۔ نمبر پانچ، لوگ جمع ہو کر جانوروں کی قربانیاں کریں، محتاجوں کی غذا کا انتظام ہو۔ اب جن مقاصد کے لیے کعبے کی بنیاد رکھی گئی ہے، قریش مکہ کے لیے کیسے جائز ہے؟ جس کو چاہیں آنے دیں، جس کو چاہیں روک دیں، ورنہ تو کعبہ کعبہ نہیں رہے گا، حج حج نہیں رہے گا۔ ذالک، یہ حکم تو سن چکے ہوں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، تحریمات اللہ کا بیان، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، حرمت اور عزت والا بنایا ہے، تم نے بھی ان کی عزت کرنی ہے۔ جو بندہ تعظیم کرے گا اللہ کریم کی حرام کی ہوئی چیزوں کی، اللہ نے جن کو حرمت والا بنایا، لیکن اعتقادن معاملن عقیدہ بھی یہی رکھے گا، ان کی تعظیم کرنی ہے، عمل بھی ویسے کرے گا، تعظیم والا، فہو خیر اللہ عند ربہ، پس وہ بہتر ہوگا اس کے لیے اس کے رب کے ہاں، کہ مجھے بے ثواب ہے، منجی از عذاب ہے، منجی از عذاب ہے، مجھے بے ثواب ہے۔ جن کو اللہ نے عزت والا بنایا، جو بندہ ان کی عزت کرے گا ثواب بھی پائے گا، عذاب سے بھی بچ کر رہے گا۔ یہ بات ثواب کو واجب کرنے والی ہے، عذاب سے بچانے والی ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، صوم تحریمات غیر اللہ، لوگوں نے جو اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام، حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور، صائبہ، بحیرہ، حام وغیرہ، تفسیر سورۃ مائدہ میں آئے گی انشاءاللہ۔ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر جو پڑھے جا رہے ہیں تمہارے سامنے، اس کا مولانا جملہ، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ کا جملہ، جن کا آگے ذکر آ رہا ہے وہ حرام ہے۔ إِلَّا مَا يُتْلَى کا جملہ، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ حرام ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ نیازات غیر اللہ کا بیان، بچو تم پلیتی سے، کون سی بلی تھی؟ من الاوثان، یعنی بتوں کی بلی تھی. کس کی بلی تھی؟ بتوں کی بلی تھی، بتوں والی بلی تھی سے بچو. لکھا ہے یعنی نیازات غیر اللہ نہ کھاؤ. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا نیازات. اس کے اوپر من الاوثان کے اوپر چھوٹا چھوٹا لکھنا ہے نفی شرک فیلی. واجتانے وہ قول سور، اور بچو تم جھوٹھی بات سے. ابن عباس نے منع کیا کلمہ شرک، شرک والے کلمے سے بچو، شرک والے کلمے سے بچو. یہ بکرا فلاں بابے کے نام کی منت ہے، اس کلمے سے بھی بچو. حنفاء اللہ، یکسو ہونے والے ہو اللہ کریم کے لیے. غیر مشرکین بھی، نہ شریک کرنے والے ہو وہ اللہ کریم کے ساتھ. غیر مشرکین بھی، سبحان اللہ، نہ شریک کرنے والے ہو اللہ کریم کے ساتھ. کیوں؟ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، تمثیل توحید و شرک، شرک اور توحید کی مثال بیان کی جا رہی ہے. جو بندہ شریک کرتا ہے اللہ کریم کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، پس گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے. اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ایسے ہے جیسے کوئی بندہ آسمان سے نیچے گر پڑا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، گوشت نوچ لیا اس کا پرندوں نے. اوپر سے گرا، پرندے اس پر پل پڑے، گوشت نوچنا شروع کر دیا. پس نوچ لیتے ہیں اس کو راستے میں پرندے. او تاوی بہ الریح، اگر پرندوں سے بچ گیا، پھینک دیتی ہے اس کو ہوا. فی مکان صحیح، بھی جگہ دور کے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، میں ایت پوری کر لوں پھر میں جملہ عرض کرتا ہوں. فقر نما خرم من السما کے بارے میں قلم ہاتھ میں. ذالک، یہ بات تو تم سن چکے ہیں. ومن یعظم شعائر اللہ، تاکید نیازات اللہ، اللہ کے نام کی چیز کی تعظیم کرنی ہے. جو بندہ تعظیم کرے گا اللہ کی یادگاروں کی. شاعر اللہ کا جملہ، حج کے ہدایا مراد ہیں. حج کے جو حاجی ساتھ لے کر جا رہے ہیں جانور، وہاں پہنچ کر اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، وہ مراد ہیں. جو بندہ تعظیم کرتا ہے اللہ کی یادگاروں کی. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، پس یقیناً یہ بات دل کے تقووں میں سے ہے، دلوں کے تقوے میں سے ہے. یعنی دل کے تقوے کی وجہ سے تعظیم کر رہا ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعِ، تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر مجبوری والے فائدے ہیں. کیا مانا کیا؟ آپ نے غور نہیں کیا. تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر فائدے ہیں. کون سے فائدے ہیں؟ مجبوری والے فائدے ہیں. کون سے؟ ورنہ حاجی اپنے ساتھ جانور لے کر جا رہا ہے، راستے میں تھک گیا، جانور پر سوار ہو سکتا ہے، سخت بھوک لگ گئی ہے، دودھ استعمال کر سکتا ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِع، کون سے منافع مراد ہیں؟ کون سے منافع؟ دوسرا منا، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعِ، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعِ، تمہارے لیے فائدے ہیں ان جانوروں کے اندر جن کو مکہ لے جا کر تم نے ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر. کب تک؟ الى اجل مسمى، وقت مقرر تک. کیا مطلب؟ آپ یہ گائے کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ خیال مثال آئی، جی بس سفر شروع ہے میرا اور گائے کو ساتھ سفر پر لے کر جا رہا ہوں، راستے میں شاید ضرورت پڑ جائے. اب خیال، آپ جتنے تک اس کو معین نہیں کیا کہ میں نے حرم میں جا کر اس کو ذبح کرنا ہے، اس وقت تک تو جانور کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن جب معین کر دیا، بھائی جان یہ گائے کس لیے لے کر جا رہے ہو؟ یہ اللہ کے نام پر میں نے حرم میں ذبح کرنی ہے. جب اس کو معین کر دیا، اب فائدے اس سے نہیں اٹھا سکتے. جتنے تک معین نہیں کیا تو فائدہ، مثلا دودھ استعمال کرنا پڑ گیا، سوار ہونا پڑ گیا، اگر تم نے معین کر دیا پھر فائدے نہیں اٹھا سکتے۔ ایک معنی مجبوری والے فائدے، دوسرا معنی معین کرنے تک جتنے فائدے وہ اٹھا سکتے ہو۔ ثم محلها الى البيت العتيق، پھر اس کا پہنچنا ہے قدیم گھر کی طرف، دوسرا معنی آزاد گھر کی طرف۔ اب ذرا قلم ہاتھ میں رکھو اور میں ذرا تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شریک بنائے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ کا مطلب شرک کرنا، السماء سے مراد توحید، جس نے شرک کیا آسمان توحید سے نیچے گر پڑا۔ خرہ کے نیچے کون سے لفظ؟ شرک کرنا، اور سما کے نیچے کون سے لفظ؟ توحید۔ اور تختبہ الطیر، الطیر کے نیچے افکار باطلہ، فکر کی جمع افکار، افکار باطلہ، خواہشات نفسانیہ۔ جو بندہ شرک کرے گا نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے گا، بھائی امام بری پر تیرا کام نہیں ہوا، شادولے پر جا، خواہش نفس ادھر بھاگا جا رہا، نہیں نہیں کام نہیں بنا، سلطان باہو پہ جا، پھر خواہش نفس، نہیں نہیں لاہور جا۔ یہ جو شرک کرے گا خواہشات نفسانی والے پرندے اس کو نوچ لیں گے، خواہشات کا بندہ بن کر رہ جائے گا۔ اوتاوی ری کے نیچے شیطان، اگر غلط خواہش سے بچ گیا تو شیطان اس کو صراط مستقیم سے دور جا کر پھینک دے گا۔ فی مکان صحیح، نیچے لکھو یعنی صراط مستقیم، ری کے نیچے شیطان، جو شرک کرتا ہے شیطان اس کو صراط مستقیم سے دور جا پھینکتا ہے۔ ایک اور جملہ چھوٹا سا لکھو، مشرک دو قسم، جلدی جلدی سمیع، مشرک دو قسم، نمبر ایک جو شرک میں پختہ نہ ہو، مذبذب ہو، جو شرک میں پختہ نہ ہو، مذبذب ہو، وہ تختفہ الطیر، وہ کیا ہے؟ تختفہ الطیر۔ نمبر دو، جو شرک میں پختہ ہو وہ تہوی بہ ریح کا مصداق ہے۔ دو مطلب عرض کر دیے، ایک اور قول لکھو جی، نمبر دو قول، دوسرا تختفو، لوگوں کے ہاتھوں سے مارا جانا، تختفو کا مطلب لوگوں کے ہاتھوں سے مارا جانا، اور تہوی تبھی موت مرنا۔ اب آیت کا مطلب کیا نکلا؟ جو بندہ شرک کرتا ہے خواہشات نفسانیہ کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی ادھر بھاگا جا رہے، کبھی ادھر سجدے، کبھی ادھر منت منوتی، کبھی ادھر نظر نیاز، کبھی فلاں دربار کے سجدے، فلاں کی مٹی، فلاں کا نمک، اور نمبر دو، یا شرک کرتا ہے تو شیطان اس کو صراط مستقیم سے دور جا کر پھینک دیتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا، جہنم والے راستے کی طرف چل پڑا۔ چلو جی، پھر صبح انشاءاللہ۔